Hello, here's Roland Grappo from Masterplan, and you're listening to Pirate Rock. Pirate Rock 95.4. Klockan är lite efter sex denna onsdag kväll. Jag har snuset laddat på bordet. Jag har kaffet i kaffebryggaren. Och alldeles strax ska vi ringa upp min bror och se vad han har på någon god lista. Det blir lite omvänd ordning idag. Anders Ivers kommer på besök. Det ska bli väldigt roligt. Så vi hörs om en stund där. Touch of Evil med Judas Priest. Hallå brorsan, det var Jake och Fredrik. Hur läget? Ja, under kontroll antar jag. Alltså, vad gör du då? Nej, det är bara mycket. Sitter du fortfarande med din, vad heter det? Ditt durkslag på huvudet, eller har du, inte vad heter det, abdikerat, vad heter det? När man byter religion. Konverterat. Konverterat, har du gjort det än? Ja. Nej, jag har inte konverterat, men durkslaget är bara på högtiden. Och förra helgen var jag ju bakfull och det får man ju se som högtid. Ja, men vi ringde ju dig förra onsdagen. Du bara glömde bort att ta bort den efter helgen, eller? Ja, det gjorde jag. Ja. Det måste ha varit så. Så kan det vara. Du, vad har vi för lista att se fram emot idag? Jo, idag har jag väl varit lite lat, som jag brukar vara. Och har googlat saker som är hårdrock. Och bestämde för att ta de fem första grejerna här. Okej. Okay. Det är bildgoogling alltså. Det finns väldigt många obskyra saker där som vi kan bubbla in på sen, men är ni beredda? För att bara för att förklara för lyssnarna helt enkelt. Det som är veckans lista, de fem mest hårdrockiga sakerna som finns på Google helt enkelt. Googles bildsökning dessutom tror jag. Jag vet inte om vi kan säga att de är mest hårdrock den här gången. Okay. Det är ändå de fem som kom upp först liksom. Shoot. Det är det som är spännande. Börja på nummer fem den här gången. Ska vi börja på nummer fem? Ja, det måste vara lite spänning. Så kan vi lägga till lite musik. Det kommer lite musik här nu. Nej. Hajen. Vi börjar bakifrån. Nummer fem. Du kommer bli väldigt glad över den här listan, Jocke. För på toppen finns en fantastisk sak som du kommer jubla över. Ja, okej. Okay. Men okej. Okay. Vi börjar på femte plats då. Är det festival. Festival. Festival, det är jävligt hårdrock tydligen. Och då får det mig utsökt att tänka på hur vanligt är det att ha fest i en val? Jag mår dåligt med de här ordlistan, Jocke. Jag klarar det inte. Ja, det är inte på. Ensam om mig. Jag har ju för fan inget annat val. Jag sitter ju fast här. Vi kan ju bara lägga på. Ja, men jag har känt honom som barnsben. Jag har fått leva med det här i decennier snart. Ja, han är lite Göteborgsvitsarnas kung trots att han kommer från Mariestad. Ja, jag förstår det. Jag gillar också att han var i Göteborg när han var ung valp. Så tog det ungefär en månad. Han kom tillbaka med den sämsta Göteborgsaccenten jag någonsin har hört. Jag vet. Han var ju så jävla glad. Jag tror han döpte om sig Glenn lite. Då ska jag också. Ja, ska jag fortsätta lyssna eller? Ja. Gärna. Ja. Nummer fyra. Nummer fyra är lättläst. Tydligen är det väldigt hårdrock att läsa lättlästa böcker. Eller inte alls. Eller inte alls läsa böcker. Men jag tänkte att de kanske har tappat lite... någonting, när de har lyssnat på för hög mätta liksom. Så, ja, det kan vara headbangingen som ställer till det där. Det kan vara headbanging, det är klart som fan det. Ja. Det finns ju inga, vi ska bara... Ja, vi ska förklara det, att det finns alltså inga rön som säger att man blir dum av att headbanga. Om det var någon som undrade. Nummer tre. Hårdrock mot rasism. Ja, det är faktiskt väldigt bra, för det tog vi upp i förra veckans program. Jävligt vackert att det ligger på här, man söker på hårdrock så kommer man upp att hårdrock är emot rasism. Det tycker jag är fantastiskt, och folk som är rasister, de borde ta och flytta till en öde ö mitt ute i totalt ingenstans där det inte finns någon, och utan vatten och bröd, och så kan de Och så får de bara lyssna på sån här Ibiza Clubhouse tills bilbatteriet tar slut. Mm. Ja, det var bra. Det var en bra punkt nummer tre. Nummer två. Nummer två är ett mixerbord. Ett stort ett. Ja, Jake han har fått kolera här. Av den Fram med brickan hylen. Sug bara. Kom igen nu. Hallå där. Astma är fan inte hårdrock. Det tycker inte jag. På plats nummer 6, astma. Ja, ja, astma. Nummer 2, mixerbord. Ja, ett mixerbord. Är du beredd nu då? Nej, nej. Jag är på... fan, ett mixerbord. Och det är kul att du betonade ett mixerbord. Så det är ett specifikt mixerbord vi pratar om. Säger man inte ett mixerbord? Jo, absolut. Men du betonade ett. Ett mixerbord. Ett mixerbord. Ja, ja, det var ju ett stort. Det kan vara flera stycken som har byggt ihop bara. Det vet jag inte. Men... Du menar att de har slagit ihop individuella kanaler till ett helt bord? Det kallas, ja. Även, det kallas även en subgrupp. Ja, visst. Ja, ja och subgrupper finns det ju till exempel Take 5, East 17. Är de subbord? Nej, eller det vet väl inte jag. Men de är ju ihopslagna. Och det är ju vad, en subgrupp är ju en hopslagning av flera kanaler till en regel. Ja, lite mer överkurs än vad det borde vara kanske. Nu har jag skrattat färdigt ett mixerbord på plats nummer 2. Det var fantigt kul. Nummer 1, jag håller i mig. Brickaniden är ju högsta hugg. Nummer 1 på sökningen saker som är hårdrock på Google är elitseriehockey. Ja! Fast... Det är ju fantastiskt. Fan vad bra. Jag hade väl sett NHL-hockey hade varit ännu bättre. Men det, ja, elitseriehockey funkar ju. Fast är det elitseriehockey eller Swedish Hockey League nu? Det är så heter det nu. Det står elitserien 2014-2015. Det är en sån tabell bara. En bild på en tabell. Ja, nu blev jag glad. Och det är ju bevisat gång på gång på gång att hockey och metal hör ju faktiskt verkligen bra ihop. Ja, visst. Exakt. Nu kommer vi till de roliga här då. De här bubblorna som faktiskt inte kom längst upp på listan. Men som är fantastiska som måste med ändå. Jajamän. Till exempel har vi Arnold Schwarzenegger, bar överkropp, ett rödvinsglas. Okej. Sexleksaker. Okej. Det köper jag. En katt som äter en dam. En katt som äter en vad då? En dam. En dam? En kvinna? Ja, en dam. Den är tecknad. Så, ja, en dam. En fin dam, tror jag. Okej, okay, ja. Ostpåsar. Ja. VHS-band. VHS-band, det håller jag faktiskt med om. Det är faktiskt ganska metal. För att det höll man ju på med när man var liten och spelade in hela nätterna på Viva och MTV och sådär. Och så, Headbangers Ball på Headbangers min Ball, tid. Ja. Exakt. Och där fanns det ju, en kvinna på Headbangers Ball. Mm. Vanessa Warwick hette hon, va? Just det. Bra. Ja, har du någon mer bubblare? En sista. Det är sista. En förbryllad man. Med en hatt som är en gås. Och sen håller han i en sten. Fy fan, vad metal! Fan, vad metal! Jävlar! Jag har de här bilderna, så jag skickar dem till er. Ja, skicka de här bilderna till oss. Så lägger vi upp dem på hemsidan här efter programmet. Det måste vi göra faktiskt. Ja, det... för att på bildligt bevisa att vi är... hårdrock. Exakt. Så måste vi lägga upp den här mannen med gåshatten och sen, stenen. Och sen får ni gärna ni som lyssnar, får ni gärna välja en bild av de här vilken ni identifierar er med. Och då mejlar man den till jake@piraterock.se. Tack så jättemycket brorsan. Det var fantastiskt. Fantastisk lista idag. Förra veckan fick du lyssna på Metallica. Vad vill du lyssna på idag? Måste det vara en Schwarzenegger utan tröja hållandes ett vinglas. Vad sa jag? Lyssnar inte på han. Jag har bilden av detta framför mig. Förlåt att jag avbröt dig. Vad vill du lyssna på? Ja, vi kör på jag har ju döpt min hund efter sången i mustasch, så därför får du bli mustasch då. Och då kan vi väl köra Dog Wash. Vi ska se om vi har den låten, men i vilket fall som helst så blir det en mustaschlåt, lovar vi dig. Gone of bad. Yeah. Har det gött, och vill du säga någonting, Fredrik? Ja, hälsa Ralf då. Hälsa Ralf. Det ska jag göra. Vi kanske ska ringa Ralf sen. Nej. Herr Gyllen... Gyllenbrun. Nej, vi kan ha en bild på honom. Vi lägger upp en bild på Ralf istället. Ralf tycker inte om när jag ringer han. Du, ha en god vecka och så hörs vi nästa vecka. Ja. I love you. Puss. Det här är Olof från Amaranth och du lyssnar på Pirate Rock. Ja, det här är Jake på Pirate Rock och välkomna tillbaka ska jag säga. Vi lyssnade på Avantasia Dying for an Angel och innan det så satt min bror upp en, eller satte upp en lista på vad som är mest hårdrock om man söker på Google. En av dem var ett monitorbord och den som vann var tydligen SHL-hockey. Det är konstigt det där ibland. Min bror, han är en fantastisk människa när det kommer att sätta upp listor, och Fredrik, han är en fantastisk människa på att försvinna. För han har helt sonika försvunnit härifrån. Han skulle gå på toa, sa han, och ja, nu är han borta. Jag får ringa han som vanligt, som sig bör, när det gäller han. Tills dess lyssnar vi väl på en låt som skulle passa att om det här programmet sändes på morgonen. Nu sänder vi ju klockan 6 på kvällen, så att det passar ju inte alls. Men det här är i alla fall 6 AM, Life is Beautiful, här på Pirate Rock 954. Pirate Rock. Bam, eller boom. Det där var 6 AM med Life is Beautiful och ibland är livet beautiful för att jag har fått in en väldigt, väldigt fin gäst i studion som heter Anders Ivers. Välkommen. Man tackar. Vad har du på dig, håller jag på att säga, men det ser jag ju. Jag har ju en Resistance-tröja på dig. Jajamän. Den är fin. Fint band. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja, hittar du hit? Det var knappt. Den mörkaste Hisingen. Nej, det gick bra. Ja, vi ska säga det till, vi sitter och spelar in i min egen studio idag faktiskt på Hisings Island. Och det är en av världens största öar i Sverige. Den fjärde största? Ja, inte i världen då, utan den fjärde största i Sverige. Ja, inte i världen. Nej, det kan man tro när man är här, för att den tar aldrig slut. Nej, precis. Australien är ju betydligt större. Ja, det är ju ingen ö, det är en kontinent. Ja, men det är också en ö. Ja, det kan man ju säga. Ja, jag vet, fan vet jag. Vi kanske skulle flytta Hisingen Island till lite strax utanför. Vi kan byta ut Tasmanien, den är väl lika stor som Hisingen, kan jag tänka mig. Inte riktigt kanske. Det har smakat rent klimatmässigt om inte annat. Ja, precis. Så hade man kunnat haft en tam känguru istället för en katt. Vet du inte det där tasmansk djävul? Jo, Tass. Det kollade jag på honom var liten. Just det. Ja, så kan det vara. Du, Anders, du är ju basist. Det stämmer. Och bakom basistens bas, brukar man säga. Där glimrar hans basism. Exakt. Och du spelar i Tiamat. Jajamän. Du har hoppat in nu extra i Dark Tranquility. Ja, sen i somras. Ja. Och sen har du även kört Avatarium ett tag nu, som du berättade för mig har tagit slut. Ja, precis. Jag har varit vikarie för Leif Edling där sen de släppte första skivan. Det har varit jätteroligt, men... allting har en ände. Ja. Men det är ett repande band och det är lite ohållbart att pendla till Stockholm för att repa. Ja, precis. Det är bättre att de pendlar hit, kan jag tänka. Det är alltid bättre att komma till Göteborg. Göteborg är alltid mycket bättre än allting annat. Men om du skulle skriva en bok då skulle det bli Den vikarierande basisten. Det där den boken hetat. Jag brukar ju skämtsamt kalla mig för Bass for Hire. Så det är bara hojta till om ni behöver någon basism utförd. Ja, ni kan mejla till jake@piraterock.se om ni vill ha en väldigt dyr basist. Inte så jävla dyr faktiskt. Nej, allt är ju, vad heter det? Även en 20 är stor som ett lakan, men inte har någon. Exakt. Då är man en myra så räcker den till ett helt kompani. Så sant. Så kan det vara. Du, nej, men berätta lite grann om Dark Tranquility. Det är lite intressant. Du har varit med sen i somras. Första gigget var på Sweden Rock, va? Jajamän. Jag tyckte det var en ganska bra början. Hoppa med, det var en sån lunchspelning vid 12-rycket. Det är lätt så mycket folk, kan vara rätt skönt att smyga in. Så kommer man ut där och så får man se 12 000 personer och blev livrädd. Men det gick bra. Det var väldigt, väldigt roligt. Ja, det är gamla polare till dig också, va? Ja, vi har känt varandra sedan högstadiet. Så det är jätteroligt. Men jag sa det att jag har haft roligare med dem än jag trodde jag skulle ha. Och då trodde jag ändå att jag skulle ha jävligt roligt. Ja, fan vad skoj. Det är roligt när det blir på det sättet. När man är en i gänget med en gång också. Ja, det var fruktansvärt smidigt. Men kan du inte berätta lite om det? För jag som inte kommer från Göteborg. Va? Nej, jag är ju från Mariestad. Just det. Och jag pratar om så här. Vi kan fortsätta den här radiointervjun på Vachötska om du vill. Jag kommer därför Börje istället. Börje, mos och korv. I Mariestad säger man också härta, fördel mos. Någonting som jag aldrig någonsin har förstått mig på. Men, nej, inte jag heller. Hälften, men det ska vara mer av den andra. Ja, men i alla fall, nej, för mig som inte kommer härifrån, men jag har ju bott här ganska länge, i, varför nu är snart 20 år, så... såg man ju alltid, man såg ju alltid när man var liten, det var In Flames, det var Dark Tranquillity, det var At the Gates etc, etc, etc. Och sen när man har lärt känna alla som dig och alla andra i branschen här, så förstår man att Hammerfall, Dark Tranquillity, In Flames etc, etc, etc, alla växte mer eller mindre upp tillsammans. Stämmer det? Ja, men så är det faktiskt. Vi kommer ju, de flesta av oss, utifrån Billdal utanför Göteborg. Ja. Så vi åkte samma busslinje till och från gymnasier och skolor och så där. Och det var inte så många långhåriga drägg på den tiden, så då började man prata. Och vi var ju inte mer än 20 pers kanske sammanlagt som alla sen gick vidare till att bilda någorlunda framgångsrika band. Oskar exempelvis träffade jag på gymnasiet, så han började hänga med oss och sen på den vägen är det liksom. Det är ganska fantastiskt, och ser man det från ett annat perspektiv så är det ju så att de här 20 personerna har ju faktiskt varit med och skapat någonting som band i hela världen sen har tagit en liten kakbit av allihopa. Lyssnar man på många av stora band idag så säger de ju det, att de är väldigt inspirerade av The Gothenburg Sound, och det hör man ju också i mångt och mycket, många amerikanska, många engelska stora band som är större än de här banden som vi faktiskt pratade om nu har tatt ifrån de här 20 personerna på den här bussen i Billdal. Ja, men absolut. Och det. Vi tänkte ju aldrig så, såklart. Alltså den här Studio Fredman exempelvis som har blivit världskänd för Gothenburgs sound. Vi var ju med mitt första band, Ceremonial Oath, jag och Oskar och Jesper Strömblad. Var ju det första bandet som spelade in där. Det bytte namn till Studio Fredman medan vi spelade in vår första skiva. Okej. Okay. Och då låg det en liten skrubb i fryshuset i hamnen. Liksom. Mm. Sen har det ju urartat efteråt. Men det har alltid varit tillfälligt. För Fredrik Nordström repade i samma lokal som vi och tyckte vi var ett underhållande oväsen. Ja, okej, okay, vad roligt. Ja, och Fredrik, han har ju sin egen lilla historia. Det vet man inte om jag ska gå in på. Men han var ju inte musiker till att börja med. Han var väl en liten buse egentligen. Va? Ja, en sån Tynneredsbuse. Ja. Tror jag. Med, inget ont om Tynnered, men jag vet inte ens om han kommer därifrån. Nej, inte jag heller. Men han spelade ett rätt soppigt glamband på den tiden. Okej. Okay. Så han var den enda vi hade råd att spela in med. Han var billig. Okej, okay. Nej, han är inte nu längre. Det tror jag inte. Nej. Men det är också ganska intressant faktiskt. Nu är det någon som tittar in i studion här. Nu kommer det någon annan snygg människa. Ni ska få veta vem det är som tittar in här om en liten stund. Vi ska sätta på en god låt. Är det någon speciell låt du vill höra, Anders? Du tänker kanske på någonting som jag har varit inblandad i på något sätt? Eller ska jag välja helt fritt? Ja, ska vi köra en god liten Tiamat-låt kanske? Tiamat-låt, det kan vi göra. Ja, absolut. Jag har faktiskt förberett här, för jag misstänkte att du skulle... Skulle vilja ha en tematlåt. Ska vi göra så här, vi bara slänger på en tematlåt. Och så får du göra så här. Vi slänger på en tematlåt och sen så får du säga att det här var bla bla bla. Absolut, det blir fantastiskt här på Pirate Rock. Scarred People. Jajamän, grym låt, och jag var lite så här, sa fel förut här. Jag sa The Scared People. Då sa du att eran trummis trodde att fortfarande den plattan heter så. Jag tror han ganska nyligen fick reda på att han sagt fel länge. Men trummisar är inte som andra barn. Nej, det är sant. Vi fick lite ytterligare besökare i studion. Marcus från Ängel tittade förbi här. Han skulle låna ett par paket batterier av mig, tror jag. Vi får prata lite med honom sen. Ja. Det hände en grej. Förra veckan så tog jag och Fredrik upp det här med rasism i generellt överlag. Och dagen efter vi sände vårt program förra veckan så kommer Rob Flynn upp som världens hjälte i detta som hade hänt med Pantera. Ja, precis. Eller inte med Pantera, men på Dimebags. Eller Dimebash. Dimebash, ja, precis. Och vilken hjälte! Jag var sjukt imponerad. Jag var tvungen att dela den videon på min Facebook-sida. Den är lång och han är fruktansvärt vältalig och han skräder inte orden. Nej. Modigt, väldigt modigt. Fast det här som är det konstiga tycker jag. Är det modigt eller är det inte bara så man ska göra? Jag tycker att det är sjukt. Jag skrev det på min Facebook-sida, så skrev jag det att fan om jag hade vågat göra det här, fast inte i den här bemärkelsen då, för jag var inte där, jag såg inte detta, jag var inte inblandad av det hela och jag visste inte ens att det fanns förrän han la upp det, men jag skrev också det att jag ser sånt här hela tiden i inte bara den här branschen utan överallt, och folk blundar åt det. Och som någon skrev till mig att ja, de som håller tyst, de håller med. Så är det ju absolut. Jag tror att det är jätteviktigt, för jag håller helt med dig. Man ser det överallt. Jag tror inte man kan generellt sett vinna över en rasist eller någon som håller på det. Det går liksom inte. Men man kan vara väldigt tydlig med vad man själv står. Det Exakt. Tycker jag är jätteviktigt. Att, som du säger, man ska inte vara tyst. Man ska visa var man står och så får andra förhålla sig till det. Exakt, och det, deras problem där, de som tycker annorlunda mot vad du och jag gör, är ju att ja, men då får väl jag säga att jag tycker att det är så här. Och det är där de inte riktigt förstår det hela, att de går över gränsen. Nej, precis. Och de ska alltid säga att ja, men man får säga att man vill vara yttrandefrihet i det här landet. Ja, du får säga vad du vill, men du får inte säga vad du vill utan att få kritik för det. Nej, precis. Det är viktigt att göra skillnad på. Exakt, och därför så tänkte jag så här att vi slänger på en Machine Head-låt och All Favor to Rob Flynn. Ja, dagens hjälte, veckans hjälte och kanske hela det här årets hjälte. Ja, vi kan ju ställa oss bakom hashtaggen I stand with Rob. Exakt, det håller jag helt med om. Helt med på, helt med om. Vad fan säger man? Det håller du helt med om. Ja, så säger man. Det här är Machine Head och du lyssnar på Pirate Rock 954. Man måste ju ha reklam ibland också, och innan den så hörde ni Machine Head med Now We Die och ja, Rob Flynn, en hjälte. Vi satt och kollade på det igen här och visade upp för Marcus i Ängel. Vilken jävla snubbe alltså. 11 minuter sitter han och pratar utan manus. Utan manus, utan klipp, och man ser ju att han menar vad han säger. Det är som en fas i det där. Fantastiskt. Och jag har faktiskt en sak att erkänna i detta nu. Jag turnerade med Dimmy Borgir i 3 år som pyrotekniker. Machine Head spelade innan oss. Rob hade lagt sina fina glasögon på sin gitarrstack. Sen stack han och glömde dem där. Så tänkte jag så här, jag tar dem. Vi syns säkert någon annan gång. Det var riktiga Armani-glasögon. Han fick aldrig tillbaka dem. Jag har snott Robins glasögon en gång. Han är nog preskriberat nu, tror jag. Jag tror det. Nästa gång jag ser honom så ska jag... Nästa gång jag träffar Rob, om jag nu gör det någon mer gång, så ska jag säga till honom att jag är skyldig dig ett par glasögon. Vi har fått in Marcus i studion. Hej. Hej, hur mår du? Jo, bra. Ja. Bra. Vad har du på dig? Jag har på mig fina kläder. Fina kläder. Raised fist har du på dig. Ja, det har jag idag. Fantastiskt. Det känns nästan lite som att du är lite... Vet du det? Att du har haft en tidsmaskin och kollat min låtlista. Asså, ja, men det kanske jag har. Ja, Raised Fist är ett av mina absoluta favoritband. Mm, bra. Någonsin. Ja. Eller någonsin, det är det ju inte. Men jag älskar, alltså, Raised Fist är ett sånt roligt band för att de gör sig inte speciellt bra på platta. Nej, eller hur? Det blir en helt annan grej live. Live är de ju så, alltså det är så mycket energi så att man vet inte vad man ska ta vägen. Jag var och kollade på dem på Trädgården nu, på någon, ja det var väl Var det i början på januari? Nej, var innan jul kanske? Ja, det var i november. November? Var det så länge sedan? Ja. Jag säger som Machine Head-låten, Now We Die. Det känns lite så ibland. Det går fort. Ja, vad tycker du om Braised Fist? Jag håller faktiskt med där. Det har varit skitbra live. Det blir inte, det överför inte så bra på skiva. Plattan är ju bra, men det är ju bättre live. Ja, låtarna är ju bra. Det finns en låt dock som faktiskt gör sig väldigt, väldigt bra på platta också. Och det är den här låten vi ska spela nu. Den heter Friends and Traders. Marcus, välkommen. Vi får prata mer med dig efter den här låten. Ja. Anders, du har fått nytt kaffe. Tackar. Friends and Traders här på Pirate Rock 954. Friends and Traders med Raised Fucking Fist på Pirate Rock 954. Och i studion med mig har jag ingen mindre än Anders Ivers. Hello. Och Marcus, snygg Marcus som jag kallar honom, från det eminenta vattnet Ängel. Var ju valet och kvalet mellan att döpa er till Ängel eller Pivi, va? Ja, det var det. Berätta, varför blev det Ängel? Varför det blev Ängel? Jo, det var så här. Jävlar, var slut. Niklas skrev Ängel på sina demos han gjorde på sina små CD-skivor. Ah. Och när vi skulle välja namn så var det så här, nej, vad ska vi ta då? Ja, varför inte ta Ängel? Det står ju det på plattan här. Ja, det är ju svingrymt. Ja. Fick ni spons på Ängel sen? Det var snack om att vi skulle ha det, ja. Ja. Men det blev inte så i slutändan. Det är som jag brukar säga det, jag skulle ha hamnat på tv men hamnade bredvid, ja, som Galenskaparna så fint säger. Det typiska radioutseendet. Ja, exakt. Jag har det typiska radioutseendet. Ja. Ja, jag har inte ens rösten för det. Men jag ska lära er någonting där ute. Är man någon så får man vad man vill. Helt rätt. Ja. Mm. Nu är det så här, Fredrik, min kompanjon som jag har det här radioprogrammet med, han var här i början på programmet. Vi hade en lista med min bror. Som var väldigt, väldigt rolig, by the way. tack så mycket. Nej, och sen skulle han gå på toa. Sen försvann han. Så jag har letat efter honom. Anders, du kom lite senare. Det stämmer. Du såg han inte. Jag tror inte att han existerar. Du tror inte att han existerar. Marcus, du har inte sett han. Nej, jag såg ingen här faktiskt. Nej. Det var helt tomt. Alltså, det är låtsaskompisläge på det här, Molgan. Ja, det kanske är så att han kanske är min låtsaskompis. Jag vet inte. Jag tänkte så här att vi slår på en låt som du har varit inblandad i nu, Anders. Du har ju som sagt den vikarierande basisten. Precis, Bass for Hire. Då anar jag att det är Dark Tranquillity du spelar. Ja, jag tänkte det. Jag är ju inte med på låten här, men jag har ju spelat den live några gånger. Ja, precis. Och detta är så vitt jag förstår en låt som du tycker om att spela live. Absolut. Den är riktigt rolig. Mycket lösa strängar. Det är bara lösa strängar. Jag jobbar inte på något annat sätt. Och för er som inte vet vad lösa strängar är så finns det en sida som heter google.com. Mm. Så kan ni söka där. Sök på bilder också. Precis, kan man se. Man gestikulerar, man spelar lösa strängar. Man har en vänsterhand fri. Ja, precis. Och om ni söker på engelska så kan ni söka på G-string och då blir det någonting helt annat. Vi lirar den låten och sen så ringer vi till Fredrik och ser vart han tog vägen. Han kanske har försvunnit i katakomberna. Om vi nu har några sådana. Jag har faktiskt inte varit längst bort i studion och kollat. Så att det kanske finns en katakomb. Det är nog inget att rekommendera kanske. Nej, det ser lite obehagligt ut. Ja, det gör det. Ja, precis. Ja, vi får se. Ni lyssnar i alla fall på Jakey på Pirate Rock 954. Håll till godo, det här är The Lesser Effect. Hallå, Jake, vad tog du vägen någonstans? Jag skulle ju bara gå och kissa. sista, vet du. Men så gick jag bort mig på något jävla vänster, så att jag är i någon jävla grotta här. Jag hittar inte ut riktigt. Så här, tak, stalaktiter och stalagmiter och skit. Vilket håll tog du från toaletten då, höger eller vänster? Nej, jag kom aldrig fram. Alltså, jag öppnade dörren och så, du vet, var någon annanstans. Okej, okay. Vad jävla naniga historia vi har i studion här. Ja, det är jävla förvirrande hus du har. Både Anders, Ivers och snygg Marcus har ju kommit in i studion. Hej på er. Hej. Hej, hej. Hallå. Vad gör vi nu då? Kan du komma tillbaka på det jävla vänster eller? Ja, men jag håller på och letar efter... Jag håller på. Jag försöker ta mig tillbaka. Jag tänkte, vad fan är det där borta för någonting? Vad är det här? Nej, fy fan, vad är det? Allvarligt. Vad i helvete? Vad hörde ni det där? Vad fan händer nu? Jag tog han vägen? Jag vet inte var han tog vägen. Ja, det är farligt vad radio pratar ibland. Du, jag tror att vi får... jag tror att vi får försöka gå till botten med detta. Var det någon av er som har försökt gå på toa? Nej. Ja, det tänker jag inte göra nu heller. Nej, inte jag heller. Vi slänger på en Bring Me The Horizon-låt så länge och får vi hoppas att Fredrik hittar tillbaka. Vi hoppas han ringer upp eller något. Eller ska vi ringa upp han eller... Vi testar. Vi kör en låt så får vi ringa tillbaka igen. Fan vad läskigt. Du lever. Ja, visst, förstår du. Det var inte så farligt som det lät. Det var bara slamsugan som kom. Det lät inte riktigt som att det var slamsugan, det måste jag säga, men... Nej, de kan ju låta på olika sätt. Det var ju den vanligare sorten. Men det är ingen fara, vet du. Jag är på väg här nu. Så att, kommer när som helst här. Ja, okej. Jag ska sätta på kaffe till dig, eller? Ja, tack. Ja, två bitar. Ja, som vanligt. Jajamän. Eftersom du låter lite långt bort så sätter jag på lite 30 seconds to Mars så länge. Och så hoppas jag att du hinner att komma tills dess. Ja, det är ungefär så det ligger till här för tillfället. Men det blir bra. Svinbra. Svinbra. Ja. Det är skönt att höra att du lever. Ja, gött. Ja, vi hörs om en stund. Jajamän. Hej. En lättnadssuck av att få höra att det var bra med Fredrik. Man kan andas ut. Ja, vad skönt. Äntligen. Det första som hände när vi ringde honom, då tänkte jag så här, vad fan var det där? Det lät ju liksom som att det var vilda bestar som skulle äta upp honom, men... Ja, lite oroligt om det är så här i studion. Tänk om de dyker upp här när du sitter och... Ja, vanligtvis spelar vi in i Pirate Rock studio, men fanns ju inte plats där. Här är mina nycklar, jag lägger dem på golvet. Så att idag så spelade vi in i min studio istället och den är ju faktiskt mycket finare. Men uppenbarligen så finns det okända katakomber. Mm. Precis, det gör vi inte om. Nej, det gör vi inte om. Jag jobbar ju här varje dag annars. Ja, det, så att för jag det måste ju funka. Ja. Du har inte märkt någonting annars? Ja, det är ju många som är, alltså... Många som försvinner per år. Ja, jo, det är det ju. Det är det ju. Nya gäster varje vecka. Ja, precis. Nya gäster varje vecka, exakt. Så kan det vara. Nej, men det var ju skönt i alla fall att höra att, att allt var bra med Fredrik. Ja, nu vet jag inte om jag har frågat er det, men i radioprogram så har jag hört att man brukar fråga sina gäster hur de mår. Och jag börjar med dig, Anders. Hur mår du? Jag mår som en liten prins. Som en liten prins. Fantastiskt, man tror. Jaha. Tycker jag. Mm. Marcus, du bara sitter här med de största ögonen jag har sett och bara, ja. Ja, jag mår jättebra. Jag mår jättefint. Jag har fått kaffe. Du har fått kaffe, ja. Det dras ju av. Ja, det gör det. Mitt gage sen. Ja, jag ringer Stim och ser till att det tas bort 7 kronor och 56 öre. Ja. Sen kan du ju få tillbaka dem på skatten sen. Det kan ju ha traktamente. Du har varit borta från ditt hem mer än i 3 timmar. 7 kronor väckt, var det året förstört. Ja. Jajamän. Jo, jajamän är någonting som jag säger alldeles för ofta, så det måste jag sluta med. Nu är det så här att jag tänkte vi skulle göra en lite rolig sak här. Jag slog upp medan vi pratade, eller medan vi inte pratade, eller medan det var någon låt som spelades, så sökte jag på Wikipedia på Anders Ivers. Och då ska det stå så här. Ivers is the former guitarist of the band Ceremonial Oath. Det pratade vi om förut. Det stämmer. Det var du, Jesper och Oskar Droniak, va? Precis. Vem var det som spelade trummor? Det var Marcus Nordberg. Han spelade numera i Chuck Norris Experiment, heter de, tror jag. Experience. Kanske heter. Så kan det vara. Ja, jag har ingen aning. Sen står det att din yngre bror också spelar bas. Fast jag vet inte vem din bror är. Jo, det vet jag. Jag lärde faktiskt känna din bror före dig. Ja, det är genom din bror jag känner dig. Ja. Bröderna bas. Bröderna bas. Ja. Bakom basistens bas finns precis alltid en bror som... Mamma spelade ju bas i Venom tidigt. Så det är där det kommer. Nej, det gjorde inte. Ja, vad står det mer här då? Det står... du har också... Okej. Du har också tagit bilder till ett album som hette A Moonclad Reflection and Jester Words för Dark Tranquility, står det här. Det stämmer säkert. På den tiden de här kom ut, pratade vi tidigt förra seklet, så kände man inga fotografer. Då fick närmsta kompis hålla kameran när man tog bandbilder. Jag kan tänka mig att Anders Björler från At The Gate kan stå som credit på många ceremonialgrejer också. Okej, okay. Fan vad ballt. Det är roligt med Wikipedia, man lär sig nya saker. Ja, vi får nästan göra en på dig sen också när vi... Ja. Man ska inte tro allt man läser. Nej, precis. Nej, men man ska se allt man hör. Det är korrekt. Ja. Du, jag sitter där och asgarvar lite grann. För era puffskydd på era mikrofoner, det är ju två handskar. Jättefina. Ja. Jättefina. Ja. Vi har lyckats lägga vantarna på mikrofonen. Förlåt. Jag tänkte vi ska slänga på en låt, och det var du som har fått välja. Det blir Clutch. Ja, världens bästa band av Clutch heter de kanske. Världens bästa band. Clutch heter de. Ja, precis. Skäggiga herrar. Världens bästa band. Av väldigt många världens bästa band, ska jag säga. Oerhört bra. Oerhört bra. Ja. Jag måste erkänna att jag har inte hört så mycket av The Clutch. Clutch. Just det. Så nu kan ni skratta åt det. Vill ni skratta åt mig offentligt så kan ni... Gör det på något sätt. Nästa onsdag klockan 17:15, strax innan nästa program, så kan ni ha en liten sån mobb där. För ja, det är som en vanlig vecka, man tror. Ja, exakt. Det är kanske det de gör nu. Ja, jag står för PA-anläggningen. Vi fixar det. Det här är i alla fall Jakey på Pirate Rock 954, och det här är Earth Rocker. Anders, vad är det för koppling till det här bandet? Oj, oj. Där fick jag på den tidigare ordvitsen. Ja. Och nu tror alla att det är jag som är så här snabb, fast det var ditt eget skämt. Ja, men du kan få det. Jag får det. Tack så mycket. Vad är din koppling med det här bandet? Ja, jag tycker bara det är väldigt, väldigt bra. Ja. Något som har inspirerat dig? Absolut. Jag är ju mycket inne på groove, och det blir inte grooveare än samspelet mellan trummisen och basisten här, tror jag. Fruktansvärt sömlöst, får man säga. Är det så när man är basist att man lyssnar mycket på band som har framstående bas? Ja, jag gör det i alla fall. Ja. Jag vet inte, det finns ju många tveksamma basister som inte gör det, tror jag också, som håller på med slapping och flersträngar och fyra och sånt här. Det, jag vet inte, många gitarrister som håller på med slapping, fast det har ju ingenting med musik att göra. Nej, det har du inte. Smetting. Nej, det finns mycket tveksamma basister där ute. Jag vill bara varna er. Ja. Närmar jag alltid en basist med skepsis. Jag måste ju säga det också, men ska tillägga det, att det finns ju mycket basistskämt här i världen, men du är ju faktiskt en riktig basist. Ja. Du kan ju spela bas. Ja. Det finns ju, det är, av någon konstig anledning, många basister som faktiskt är duktigare på andra saker än att spela bas. De tillför någonting annat på scenen eller live eller... Till exempel Nicky Six, till exempel, är ju faktiskt ingen fantastisk basist någonstans. Nej, men han har ju skrivit ett par hosta låtar ändå. Precis, exakt. Och han är ju, eller var då, back in the days, en väldigt cool person på scenen. Ja, ingen bär upp en Thunderbird som han. Nej, exakt, exakt, exakt. Och Thunderbird för övrigt, från en sak till en annan, måste ju vara... Den ingenjören som gjorde den, han kan inte ha vetat om gravitationslagarna riktigt, va? Gravitationslagarna, nej. För släpp, det är så nämligen så här, ni som lyssnar, att om man håller in Thunderbird med sin vänstra hand och så tänker man säga, jag ska bara svara i telefonen, och så släpper man den, då åker nämligen hela basen i golvet. Det är lite framtung, ja. Det får man säga. Man har alltså paddel som huvud. Så. Och då får det mig utsökt att tänka på att Marcus är i studion och tala om framtung. Jag sökte lite på Wikipedia på dig också här nu, Marcus. Mm. Det står här att du har en av världens största Lego-samlingar, stämmer det? Ja, det stämmer faktiskt. Ja. Ja. Jag är svår på Lego. Du är svår på Lego. Jaha. Är det något speciellt du tycker om att bygga? Djur och små byggnader. Du har sån här miniatyr-Lego alltså? Ja. Är det så att det här Legot är din sons? Nej, det är mitt eget faktiskt. Ja. Han får låna det ibland. Ja, han tror det hans. Han tror det hans. Ja, han tror det hans, men det, så är det inte. Så är det inte. Nej. Jag tog upp i ett, jag vet inte om det var förra programmet eller förra programmet, jag tog upp det här med julklappar. Jag gav massa Duplo till Celine, min dotter, och det är ju jätteroligt att sitta och leka med det. Men när man går upp på natten och pissar så trampar man ju på det och så... Önskar man att man aldrig hade köpt det där. Har du, eftersom du har så mycket Lego, har du tänkt så någon gång? Jag får göra små vägar som man vet ungefär hur man ska ta sig fram. Som man inte ska, ja, precis, snitslad bana. Som man inte behöver trampa på alla vassa bitar. Ja. Där ökar ju också smärtan med, om Legot blir mindre så blir smärtan större. Ja, exakt. Duplo är en barnlek. Jämförelsevis. Ja, jag vet inte. Du har spelat gitarr ganska länge, eller hur? Ett litet tag. Ja. Vad började du med först, Lego eller gitarrer? Har du byggt någon gitarr av Lego någon gång? Jag började med en Lego-gitarr. Ja, jag ska också tillägga att jag ljög. Det stod inte på Wikipedia att du hade en massa Lego. Nej. Men det kunde gjort. Det kunde gjort, ja. Och det är därför ni ska lära er en sak där ute, kära lyssnare. Källkritik. Och det får mig utsökt att tänka på en ängellåt. Och vilken var det vi valde nu? Vi valde en fin liten låt som heter Hollow Soul. Hollow Soul. Den kommer här på Pirate Rock 954. Jajamän, PV här på Pirate Rock, eller nej, Ängel heter det. Just det, så ska det vara. Du, ja. Det är inte du som har skrivit brevet. Nej, men jag har regisserat filmen. Ja, så är det. Och Anders, din bror, spelar i samma band som Marcus, ja, kompis som har skrivit den här låten. Det stämmer. Just det. Mm. Vi är väldigt mystiska idag, men det är därför vi har sån Google-sökningsdag. Ja. Som man, www.google.com. Eller SE eller ZH om man bor i Tjeckien. ZH, ja kanske. Jag vet inte. CH. Tror jag. FI. FI. Ja. Om man bor i Finland. Eller Gudrun Schyman. Eller ja. Gudrun Schyman, ja. Eller hur? Så kan det vara. Du, vad skulle jag säga nu? Jo, Marcus, ja. Den här låten. Ja. Var, den var från senaste plattan. Det är den. Ni håller på med ny nu. Det gör vi, faktiskt. Ja. När den beräknade att släppas då? Oj, oj, oj. Jag vet faktiskt inte riktigt. Förmodligen i efter sommaren i alla fall. Ja, när den är klar, ja, brukar jag säga. När den är klar. Han sa inte vilken sommar. Nej, exakt. Efter sommaren. Den sista sommaren. Ja. Ja, vi har ju turnerat ihop. Det har vi gjort. Och den här låten har jag hört förut. Ja. Tror jag i alla fall. Nej, vi spelade den inte då. Nej. Men du kanske har hört den. Ja, men jag hörde den ju bussen. Ja. Ja. Jag låg och sov och andra skulle sitta och spela så hög musik de bara kunde. Jag försökte få med Marcus på min sida att ligga i min bunk. Men det... Försöka duger. Ja, så kan det vara. Du hade mig över gången. Ja, vi låg bredvid varandra. Ja. Det är på golvet så den kan rulla över varandra. Ja, men typ så. För alla som inte har varit i en turnébuss så på onsdag klockan 6 Backaplan har ställt vi upp en där och sen så kan alla komma in och provligga. Marcus kommer vara där att och visa alla bunkar. Ja. Ja, nej, så kommer du inte vara. Nej. Nej. Källkritik. Ja, återkommande faktum i detta program. Anders, vad har du för dig framöver nu då? Vad händer med dig? Jag håller på med Dark Tranquility. Vi ska spela i Umeå i början på mars och har även börjat varva upp Tiamat igen. Vi ska spela i första spelningen i april för i år. Så det är lite så här, välja låtar och försöka fistfighta sig fram till en fungerande setlista mellan bandmedlemmar och så vidare. Det vanliga, man tror. Ja, det vanliga. Vi har en person i vårt band som väljer setlista och så får det vara så sen. Så får jag säga att nej, den vill jag inte spela. Så blir det så. Du, den här gigget i Luleå, är det den här i den här hockeyarenan? Nej, Umeå för övrigt är det. Det House of Metal. House of Metal, ja. Folkets hus eller liknande. Ja, just det. Ja, det har jag spelat. Det är faktiskt ett par vänner från mig från gamla bandet Persuader som startade upp den festivalen. Han heter Jens. Okej, okay. Ja. Mats finns det med. Möken, ja, Mats Mögen. Han är ju där också. Men i alla fall, Jens, han var med och startade upp det i alla fall. Det är en trevlig festival. Men som återigen källkritik, kolla upp det för fasen. innan ni säger någonting till någon annan så kolla alltid upp vad jag säger. Ja. Jag tänkte så här, att nu ska vi spela någonting som jag tycker är bra. Vad tycker ni om det? Kan ni gissa vad jag tycker är bra? Nej. Alcazar? Ja. Jag har turnerat med Alcazar faktiskt. Du ser. Ja. Jag har gjort mycket i mina dagar. Jag har varit pyrotekniker åt allt möjligt. Du har Alcazar, gjort pyroteknik åt mig en gång. Ja, det ser du. Oj, jag har fortfarande knappt fått tillbaka ögonbrynen. Det är därför du är så stilig. Ja. Ja. Jag har gjort pyro åt dig också, Marcus. Det har jag inte. Nej, det har du inte. Inte professionellt i alla fall. Nej. Nej, men jag gillar ju det gamla. Jag slutade ju köpa skivor 99, tror jag. Så fram tills dess har ni på er. Mellan 82 till 99. Ja, då är det jättelätt. Ja, ja, det kommer väl inte bara två band då. Ja. Så det är antagligen... Jag hoppas ju alltid på att det ska vara Dio. Ja. På något sätt. Det är ju nära. Du är nära. Du är väldigt nära. Yeah. Ja, du. Kan du, ja. Har du någonting med sångaren att göra möjligtvis? Ja, precis. Det har med sångaren att göra, för det är en sångare i det här bandet också. Oh. Det blir det genast mycket lättare. Delar de en medlem kanske? Ja. Nej, men de har delat turnébuss. 1985. Ja, W.A.S.P. Det gissar jag helt vilt. Nej, jag har ju faktiskt ingen aning. Jag sitter ju här med listan framför mig, så jag ska välja en låt. Jag tänkte faktiskt att vi kör lite Bon Jovi, för det gillar jag. Och sen är det snart dags för oss att gå hem. Ja. Vi måste ringa Fredrik, för han har fortfarande inte kommit. Nej. Så nej, precis. Vi får slå han en pling också. Mm. Men vi slänger på lite Bon Scott, håller jag på att säga. Bon Jovi. Ja, och Bon Scott. Bon Scott. Ja. Nu snackar vi. Det är skottår i år. Ja, det är det. Det är det. Ja, man borde spela lite AC/DC istället. Fast jag gillar inte AC/DC, men det är en helt annan femma. Här kommer i alla fall John Peter, vad heter han? John Bon Jovi, heter han. Bon Giovi. Ja. Det är så han heter egentligen. Precis. Ja. Du, vi slår på han lite grann. Eller han sitter och slår på han lite grann. Ja, här kommer han på Pirate Rock 954. Hallå! Ja, hallå! Ja, vad fan håller du på med? Vadå? Ja, det låter som att det är något jävla rymdkrig bakom dig. Du skulle ju kommit för en timme sen. Ja, men komma och komma. Jag tycker fan att jag har gjort mitt den här gången. Det får vara bra nu. Nu räcker det. Det är skitbra, Jake. Du, vi hörs nästa vecka. Hej då! Va? Ja, nu försvann han också. Ja. Vad säger man? Ja, chocken. Ensamheten. Först så försvinner han i katakomberna. Sen är det en slamsugare. Sen så är allting lugnt. Sen så låter det som att han är uppe och fightas med Luke Skywalker. Liksom. Vad hände egentligen? Jag tänker rave. Ja, jag ser han framför mig. Hade det varit lite tung techno-trans där bakom så... Mm. Man vet ju inte vad ungdomar har dansat i nu för tiden. Glow sticks. Han är lite äldre än oss, Fredrik. Eller inte oss. Ja, nu drar jag alla över samma kam. Som tur är så finns det Google. Man kan kolla hur gamla folk är. Precis. Ja. Jag är 27. Hur gammal är du, Anders? Jag är 27. 27. Och jag är 27. Ja, det ser ni. Ja. Och där behöver ni inte kolla några källor på, utan det är sant. Så är det. När det gäller vad vi säger behöver man ingen källkritik. Nej, precis. Det är så här, jag måste tacka er för att ni var med idag. Ja. Det var fantastiskt roligt att ha er här. Och det här måste vi göra fler gånger, tycker jag. Ni är välkomna varje onsdag. Ni har ju koden till dörren, det är bara att titta in. Famous last words. Om inte vi försvinner nu då. Precis. Ja, just det. När ni går mot toaletten där borta, så se till att ha telefonen laddad. Är det som Bermuda-triangeln? Man skulle kunna säga så. Min studio är som Bermuda-triangeln. Förklara de här skeppsvraken man såg på vägen in. Man kan mejla till programmet om man har några synpunkter om dess innehåll. Freedom of speech, som Rob Flynn så vackert sa förut. Det är det vi tycker är bäst. Men som Rob Flynn också sa, är att det man säger får man säga, men man ska också vara mottaglig för kritik. Viktigt. Mycket viktigt. Ja. Mycket viktigt. Men den kritiken kan ni skicka till en mail som kollas då, som heter jake@piraterock.se. Vill man följa mig på Instagram så är det Jake i Amarant. Och vill man följa dig, Anders, vart går man då? Man går in på Facebook, på Anders Ivers Official heter det. Jajamän. Och på Marcus så hittar man dig på? Marcus Unersson på Facebook och Decadential Drive på Instagram. Jäklar vad följare det kommer att komma nu. Och Fredrik, han hittar man någon helt annanstans. Han heter Frexvix. Det är alltså Frexvix. Jag säger det varje gång för att det är väldigt svårt annars. Så kan det vara. Jag tänkte faktiskt att vi drar igång en låt som jag sjunger själv på idag. Som får avsluta det här. Och det är bara för att jag tyckte att låttiteln passade så bra. Over and Done heter den. Nu tycker jag att vi går och käkar upp våra bullar och letar upp Fredrik och ger honom en rejäl käftsmäll. Mm, är det någonting ni vill säga till lyssnarna innan vi går hem? Tack för att vi fick vara här, eller för att jag vet inte vad du vill tacka för, men jag vill tacka för det. Vad himla trevligt att få komma hit och se den här fina, fina studion. Ja, Marcus, du och jag sätter väl oss och skriver lite hits nu, tror jag. Ja. Ja. Så gör vi. Nästa onsdag syns vi igen, hörs vi igen. Tills dess får ni ha en trevlig vecka. Vill man lyssna på programmet igen så går man in på www.piraterock.se där programmet finns i podcast imorgon. Puss och kram och vi hörs nästa vecka. Hej då! Everywhere I go I see reasons for the pain to subside. We're the same but different people. Now we have gone and thrown this aside. But are we not answerable to committing a crime? I thought I was invincible. I'm losing my mind. Over and done, changing of seasons. Somebody ignited our feelings is down. And I'm overcome if love was the reason.